Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op Ruighoort en dat is Landjuweel is bezig. En dan denk je, waarom hoor je niks? En ik dacht ook, ik hoor niks, maar ja, er is toch al van alles aan de hand. Ik loop nu het pad op. Bij het atelier van Pieter en Maarten, of eigenlijk van Maarten. De collagekunstenaars, die altijd enorm gastvrij zijn. En nou, straks om 5:00 is de opening. En dat is bij de krater. En ja, dat is gat in de grond. En, ik loop nu het nieuwe veld op, zeg maar, Zuidoost. Oh, nee. Hey. Ik heb hier een koelkast voorbij. Op een pelletkar. Nou, bij de dingplaats gebeurt geen ding. En nou, op de... Op het veld zijn even kijken wat zit daar. Ik kan het niet lezen. Amsterdam Ballon Gezelschap heeft een tent opgezet met de luchtbus. En daar zijn allemaal hooibalen liggen daar. En er zijn allemaal kinderen met hoepels aan het spelen en het dingen aan het slingeren. En, nou, voor de bus is een podium en die heet Rebel Stage. Dus nou, driemaal raden wie hier gaan spelen, daar hebben we Rebels op een gegeven moment. Even kijken of er iemand is die iets weet hier. Ah, ik zie een geluidspersoon. Hallo! Hey, we zijn live op Pottenpoel natuurlijk. Weet jij het programma hier? Ik zie een Rebel Stage, dus zullen we wel de Ruighoort Rebels gaan spelen, denk ik? Zeker, die openen vandaag. Maar pas heel laat. We beginnen pas om 12:00. Oh, oké. Okay. En daarna gaan we tot morgenochtend jammen. Dat is een geheel verzorgd nachtprogramma hier. Zeker weten. Nou, hartstikke goed. Ja, leuk. Maar het ziet er wel uit alsof er al gespeeld kan worden. We zijn bijna zover. We gaan zo line checken. Maar andere area's spelen ook en we gaan niet tegelijk spelen. Ja, dus erg veel geluidsoverlast van de buren hier. Ja, zo is dat. Maar ondertussen zie ik allemaal kinderen met hoepels en zo en allemaal hooibalen en zo. Is dat, het is een mooie, het ziet er mooi uit hier. Ja, dankjewel. We doen ons best. Ja. Goeie sfeer. Nou, dan moeten we vannacht om 12:00 maar eens even komen kijken, denk ik. Ze gaan om 12:00 spelen pas. Ja. Middernacht. Ja. Maar om 8:00 is volgens mij de opening pas, hè, van het festival. Nee, dat is straks om 5:00. 5:00, oké. Okay. Ja. Bij de krater. Dat is daar toch? Dat is de krater. Ja. Ja. Dus oké. Okay. Nou, geniet. Ja, jij ook. Veel plezier. Tot later. Het zag eruit alsof de Ruighoort Rebels al op uitbarsten stonden qua instrumentarium. Maar ze gaan een lijn checken, dus we kunnen misschien zo meteen horen nog wat er allemaal gebeurt hier. En kinderen die het spelen zijn. Ah, beginners doen het soepel met een grote hoepel. Go with the flow. Dat is voor de kinderen, die kunnen hoepelen. Nou, verder zijn er hier natuurlijk allemaal kraampjes waar je leuke dingetjes kan kopen en zo. Maar, dan hebben we hier ook bakkerij Het Rijzend Broodje. Is dit elke dag een stukje? We hebben hele lekkere dingetjes, die hebben we al eerder gegeten. Er is overigens al een offline pottenpoel smaaktest geweest. Van onwijs lekkere cookies. Dit niet? En ik kan daar nu in verleden tijd over spreken. Want het koekje is op en dat was echt ontzettend lekker. Maar dat was van chai en zo. En allerlei gekke ingrediënten. En toch was het een koekje geworden. En ja. Nou, ik ben nu bij de krater aangekomen. En daar zijn al wat mensen. Er is al wat muziek. Ja, voor mensen die liever iets nuttigs doen, kun je natuurlijk ook naar Den Haag. Waar op dit moment een debat plaatsvindt eigenlijk. Voor het eerst in hun leven gaan ze in Den Haag praten over Gaza vandaag. Hebben ze gedaan. Katy Perry, hoort ze, ging woord voeren en die heeft ook wel eens gesproken op Stop de Oorlog Amsterdam op het Spui. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar ja, we zullen wel zien wat het oplevert. Maar, anyway, is er zaterdagmiddag een grote demonstratie op het Beursplein. Die is onderdeel van de Road to Gaza. Van al die schepen en marsen die naar Gaza gaan de hele tijd. Dat is op zaterdagmiddag om 2:00 op het Beursplein. Tegelijkertijd vindt er dan in Zuidoosten op het Anton de Komplein een solidariteitsmars. Wat is het? Geen mens is illegaal. Protest. Dus dat is zaterdagmiddag. En is er ergens op het Groene Veld ook nog een hele wilde avond met... Maar daar komen we later nog even op terug. Voorlopig zijn we hier bij bij de krater in afwachting van opening. Hoi. Er staan een paar mooie dieren. Een pad en een vos en een vogel en die en nou in het midden is een groot gat, een zandgat en ben ik mijn kabeltjes vergeten. Ja, de muziek is inmiddels gestopt. De spanning stijgt. En, nou, er is een enorm podium hier met verschillende niveaus ingericht. En, nou ja, er staat hier heel wat te gebeuren, zo te zien. En waaronder een hele grote trommel waar krukjes omheen staan in de tent. Ik kan niet zo goed overzien wat er gaat gebeuren, maar we zullen het wel zien. Ja, want we staan hier met Radio Ruighoort. Is Radio Ruighoort. Is Radio Ruighoort live nu eigenlijk? Of, nee, we zijn na het festival live. Het is te veel. Oh, oké, okay, ja. Ja, het is al onmogelijk. Dat metaal wat ik in mijn lichaam heb vandaag de dag. Ja, het is... Probeer ik het allemaal zo rustig mogelijk te houden. Ja. Ik ben net al gigantisch uitgegleden. Oh nee. Maar we hebben wel goed teruggekomen. Oh, jee. Ja, het is dus, levensgevaarlijk. Hallo, lieve luisteraars van Radio Paterpoel. Het is altijd zo fijn dat Hans even de vuile was wil doen. Dan kan ik gewoon rustig concentreren op de geluidsopnames. Ga jij hier lijnopnames van maken ook, of niet? Ja, wat denk jij nou, lieve schat? Ja, nee, ik vroeg me af, want ik zat te kijken. En ik denk, nou ja, zal ik vragen of ik er nog in kan prikken, maar dat ga ik niet doen. Het lijkt me veel te ingewikkeld. En bovendien wil ik vrij kunnen rondlopen. Dat is het meer. Ja. Als het draaien vast zit ergens, dan kom je niet meer los. Nee. Maar bij de salon loopt een live opname. Ah, goed zo. Want in de salon komt heel veel poëzie. Hier, en de Rebel Stage er wordt multitrack opgenomen. Oké, okay. Multitrack. Go. Maar dat is levensgevaarlijk, multitrack opnames. Want dan ga je zitten mixen. Ja, maar hij wil dat graag. Oh, oké. Okay. En kijk, als je het graag wil, ja. Het is het land je wil, als je iets graag wil, natuurlijk. Moet het kunnen. Ja, en, zo is het. Gert-Jan is daarmee akkoord gegaan, dus dat loopt allemaal prima. Ja. Maar het is natuurlijk allemaal USB-shit met die mixers en zo, dan kun je natuurlijk... Nou, het is allemaal digitaal vandaag de dag, ja. Maar hij heeft gewoon zijn laptopje eraan vastgemaakt en de techniek hoef je alleen maar te sturen dan. Ja. En hoe is het met Hans van Radio Paterpoel? Nou, ja, goed wel, ja. Alles overleefd tot zover? Ja, nou, maar ik heb wel veel thuis gedaan, want ik heb weer een server zelf. Oké. Okay. En ik weet niet, ik heb 15 jaar serverloos geleefd. En dat beviel prima, maar ik liep toch tegen beperkingen op. Dus, we staan een beetje in de picture. Volgens mij moet ik zo langzamerhand eens een keer gaan kijken. Oh, het gaat bijna beginnen. Ja. Maar spannende tijden hoor, ja. Ja. Druk zat. En, druk zat. Zolang we allemaal maar op tijd onze rust pakken, overleven we het wel. En nou gaat er wel iets gebeuren, denk ik hoor. Wat er ook gaat gebeuren, het gebeurt om 5 uur. Oh, ik weet nooit hoe laat het is. Ja, hij vraagt wat microfoon. Ja, langzaam loopt het hier helemaal vol. Het podium begint nu ook helemaal vol te lopen. Maar de podium is in handen van Berk van ADM. Dus, dat komt wel goed allemaal. Doet een beetje de stage managing. Er komt ook nog een geheim optreden van de Leipaards. Dat kennen we nog niet. En dat is een act van Berk met Bram, dat is BNB. Dus, het podium loopt nou helemaal vol. En er zit een hele groep gemeente in een grote cirkel om de zandkrater heen. Wacht rustig af. Whoa! Yeah. Bordeaux. Yes. Opposite les petits sunnis. Edrine, ils ont clafo. Et Euronix, ils ont clafo. Rairo, festival lantuel. Doucement, doucement. Tranquille. Doucement. Bijna beginnen. Nu zijn gaan zitten rond de grote trommel op de krukjes. En dat zal het eerste openingsgeluid worden waarschijnlijk. Dus daar staan we goed voor. Ja, Paspoort is nog even wachten, want het loopt uit. Het zal om 5 uur beginnen, maar het is al 5:10. Today is a great day because you're all here. I need to ask a favor of you. I need a volunteer to come. I need a volunteer to come hold this water. Yes? Here we go. Thank you. What is your name? Nadine. Let's give Nadine a hand. And we have, Nadine, we have our elder, Olga, here. And I would love for her to come up. Welcome, Nadine. Welcome, Olga. Thank you. I met Olga the first day I arrived at Rakhor, and she hugged me. She hugged me. She hugged me. And it's really important as human beings that we recognize the most powerful source, the most powerful source. And we all have it. And Olga is holding it in her hands right now. So let's hear it for water. Thank you, Olga. I have been protecting water since 2014. Can we make a place for our elder to sit, please? Oh. She almost took a drink. I have come a long way to be here. I've come all the way from Turtle Island. I'm Sinchahu Lakota. This is the opening of the She Circle. And restoring that balance between our masculine and our feminine within can happen here today, can happen every single day when we rise in dignity to recognize each other as relatives and as the answer to everything. Literally, we have that power. So I want to thank you for coming. We have so much to offer, and this is only the beginning, and it all starts with water. So thank you for blessing the water. Thank you for listening to my voice. I come a long way just to say, protect water because she nourishes you. With that, I give up the mic. You can hear it in your dreams if you listen carefully. Take me home to the lands where I belong. Soft as the wind, always stronger than it seems. You can hear it in your dreams if you listen carefully. Take me home to the lands where I belong. Soft as the wind, always stronger than it seems. You can hear it in your dreams if you listen carefully. When I was born, my mother sailed away. Raised by a horse. Raised by a horse. Father carefully placed wings above my feet, cause my grandma couldn't see. Horse, grandma, and me. Horse, grandma, and me. When I grew up, woman is tough with a bison face. I went for healing by the riverside, it's my sacred place. That night I had a dream. The horse was talking to me. Take me home to the lands where I belong. Soft as the wind, always stronger than it seems. You can hear it in your dreams if you listen carefully. Take me home to the lands where I belong. Soft as the wind, always stronger than it seems. You can hear it in your dreams if you listen carefully. If you listen carefully. Good evening, family, sisters and brothers. My name is Carola, and I come from Chile. I am of mixed blood, Mapuche and Chilean, and I also travel a lot, 14,000 kilometers, to lit this fire in this beautiful day. And I bring good news. And the good news is that the sun that is represented in this fire is shining upon us and is sending a lot of energy, so we can make the transition into the new time. So to honor this fire is to honor also the sun that gives life to everything. And I like to honor it with the song. I hope you all learn it. Okay, then today you do. You can sing in Spanish, right? Great. Abuelito fuego, las gracias te doy, abuelito fuego, las gracias te doy, por abrir mi corazón a la sanación, abrirme al amor. Por abrir mi corazón a la sanación, abrirme al amor. Pobre padre fiel, ich will you be danken, ich will you be danken. Everybody! Oh, padre fiel, ich will you be danken, ich will you be danken. For the healing and life, deep confine. Place today. Let this fire shine in the heart of each one of us, that we may share in peace and in love with the warmth of this fire. Ahe. Our ben Maartje van der Hoeven. I came here for the first time 25 years ago and I felt at home immediately. I think like all of us, we are home. We are home here in the Welcome home. I would like to welcome the Mus into this circle, this magic circle. The Mus, welcome Mus, for bringing your sense of community. We can learn from you. Can you all hear me? No. Thank you, Mus, for bringing your sense of community to us here. We need it. And thank you for bringing your beautiful song and singing in harmony. Maybe we can all sing in harmony. And as you fly, Mus, in the air, over the skies and in the wind, we think of the magic, all the magic that is in the air. Look at that tree. The tree we can see, but there's so much more we cannot see. I would like to invite the elders of Ruigoord that have passed away to the other realm. Rudolf. And the other Ruigoorders that have passed to the other realm, welcome in this circle. Lawrence Montje. Maarten. thank you, Wilna. Petja. Montje. Theo, once again, Rudolf. Martin, yes. Thank you, deceased elders that have given us so much. We are here now and picking the fruits of all you have given. Thank you. Have a good lunch, everybody. Once we formed a magic circle. And then we fell apart. We are here to live the magic of a joyful quest, which the goddess offers all who can hear her, who can hear her call. Let us form a new circle. Remember everyone. And we form a new circle for each and every one. As above, so below. We make a new circle grow. With you and you and you and you and you and you and everyone. Every soul, every heart, everyone. Art. They are our true protectors. Op dit land wordt niemand voorgesteld als beter. Volkeren van alle waarden en tradities zijn hier gelijk. Wij, Geertruida, breken een lans voor vlottenbouwers, opperrijders, maanzieken, ecstatici, drugsgebruikers, wonderdokters, petomanen, handlezers, wilden, godinnen, epileptici, fakiers, tovenaars. Luierlakken, hongerstakers, paalzitters, fantasten, mystici, spiritisten, inheemse volken, dwergen, reuzen, elfen, feeën, naturisten, hippies, vegetariërs, pacifisten, zelfbouwers, kluizenaars, heksen, clowns, punks, ruimtewezen, dieren, planten, gelovigen, vrijheidsstrijders, idealisten, anarchisten, non-conformisten, heilige idioten, grappenmakers, dromers, helderzienden, profeten, wikkelroedenlopers, astrologen, geestbesmeerders, romantici, troubadours, gedreven kunstenaars, excentrieken en buiksprekers. Zij vormen het onmisbaar bevruchtend element van onze cultuur. Zij vertolken de stemmen uit het onbewuste. Zij vormen een onmisbaar bevruchtend element van onze cultuur. Can't you hear her? Can't you hear her? She's calling you. She's calling you. She's calling you. She's calling you. She's calling you. She's calling you back home. De aarde heeft gefluisterd. En Landjeweel heeft geluisterd. Wat onder ons onlangs ontgonnen land is plots iets tot stand gekomen. Ja, op het oord waar aardse klei en kosmisch lek samenkomen, heeft zich een warm hart voor de wereld geopend. En in overeenstemming met de pad, de vos, de mus en de rat, oftewel vuur, aarde, wind en water, nodig ik jullie allemaal uit om samen met mij te komen dansen in de krater! Thank you. to this guy who is giving the energy. This man always dance, the man will dance for that only for you. This is great for Israel for that. This year come, Israel welcome, Reichold, Avni! One love. Let we go. Go. Michel Balafonis, going to give this energy to Mike, and special for Ridov. All the friends, children for Ridov. This is special, this guy today. Came from Togo. Coco! you. And we'd like you to make some nice song for those people. Charles, are you clear? Yeah, I'm coming here. Now, one more. Zayou Likla! Le microphone, quand même, mettez volume. Hey, yeah, oh. Hey, yeah, oh. Hey, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. one more? If you want more, say yeah. So, thank you. I cannot play anymore. But tonight we're going to enjoy anyway. Yeah? From different bands. Thank you, guys. Merci, merci. Thank you, guys. Merci. Vancouver. Vous avez rebelle de la République. This love the world. Love the world. OK, Woodtonara. Sarah, ben je? Ja, daar ben je. ja, dat was wel. Je hebt vast wel leuke foto's gemaakt, of niet? Ja, tuurlijk. Heel veel. Het was wel echt een spektakel. Nou, echt wel. Hoor. Mooi visueel. Ik heb vandaag 334 foto's gemaakt. En de dag is nog niet voorbij. Nee, het is begonnen. Ja. nou, ik ben heel benieuwd. Het was geweldig, hè? Ja. Echt, van het begin tot aan het eind was het mooi. Echt heel mooi. Ja, zo feestelijk. Ja, op zo'n mooie manier ook onze voorgangers even bijgehaald. Ja, op de dode herdachte. Ja. Al die mooi, leuke mensen. Echt. Ja, ik vind het heel erg dat ze er niet meer zijn. Ja. Maar ja. Ja, ze hebben wel geholpen om dit te maken, weet je wel. Ja, en, inderdaad. Daar genieten wij enorm van. Ja, precies. Zonder hun was het, zou het hier niet bestaan. Nee. Nee. Gaan we wat drinken? Ja, we gaan wat drinken. Ja, ik moet water hebben. Ik, Zoek je geld of wat? Nee, telefoon. Oh, ik ben nu met mijn kind eventjes in het gras gaan zitten. Ik denk dat dat... Oh jee. Nou. Zoeken naar een telefoon. Nou, ik ga even naar de poppenkast. Af en toe vind ik wat, maar een telefoon heb ik nog niet gevonden vandaag. Nou, veel plezier nog. Jij ook, hè? Hé, hey, maar Olga heb helemaal niet op de hoorn geblazen. Nee. Gaat niet met de voeten. Nou, dat komt een andere keer. Maar ze komt dan wel met die hoorn binnen, weet je. En luid gejuich. Ja, en dan wordt ze geïnterviewd en dan is ze blij en wij zijn blij. Ja, echt. Zo mooi, machtig mooi hoe zij dat water ook. Ja. Ik ben heel blij, want ik liep tussen al die mensen, iedereen zat er al, liep ik achter haar aan, direct achter haar. Dus anders was ik, weet ik niet of ik daar op een goede plek was. Ja, het was afgeladen vol hier in de theater. Ja, echt wel. Echt een wilde explosie van een dansen. Fantastisch. Ja. Maar goed, we gaan gauw verder, want het is losgebarsten, het is open. Ja. Poppenkast kan beginnen. Het was tanderdag, hè? Ja. Maar er komt een poppenkast bij Peter. Dus, Ja, Hans en Gieter. Oh, die eerste heb ik gemist. Die eerste. Ja, maar 6 uur, dus ik denk nu. We gaan snel, door de struiken hier. Ja, dat was iemand die ook duidelijk wel genoten had. Wat een spektakel was dat, zeg. Nou, we gaan gauw naar de podcast area. Een van de nieuwe hoogtepunten bij Gort in de afgelopen jaren. Ik zal even in de microfoon praten, dat is misschien wel zo aardig. Daar zou om 6 uur een voorstelling beginnen. En ik hoop maar dat hij gewacht heeft tot de opening klaar was. Die zou om 6 uur al afgelopen geweest zullen wezen als de tijd niet zo gek was. En we lopen nu het veld af. Ja? Ik dacht dat ik het plassen. Nou, hier zijn we bij Ruigoort 16. Ik zie... Shit. Nou, ik geloof dat de poppenkast voorstelling weer... Is de poppenkast al geweest? Was er al poppenkast? Oh ja, die is al over. Ja. Ah, shit. Ja. I was so looking forward to it. Oh ja. Yeah. They did it before and I missed it. Oh, and, Komt het niet nog een keer? Hebben jullie het gezien? Het geluid was een beetje... We zijn live op Radio Pottenpoer trouwens. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het geluid was een beetje zacht. Maar de Afrikaanse muziek was nog bezig van de opening. Ja, ja. Maar de volgende keer denk ik dat het beter is als er wat meer stilte is. Ja, ik had gehoopt dat hij wel even had zullen wachten. Want het zou tot 6 uur duren. Maar zo. Was het wel leuk om te zien? Het zag er leuk uit, maar we konden het niet zo goed verstaan. Maar de volgende keer denk ik dat het beter is. Zonder nou, morgen gaan ze weer doen, hoor, geloof ik. Dus, ja. Komt wel goed, denk ik. Oké, dankjewel. helaas. Nog meer teleurgesteld publiek overal. Hallo. Ik was weer te laat. Ja. Ik kom net aanlopen en ik denk... Er waren mensen die hadden de eerste voorstelling gemist doordat ze te laat waren. En die waren dus nu te vroeg. Dus die zaten er al een kwartier. Dus we zijn eigenlijk ietsje voor 6 al begonnen. 5 voor 6. En toen 7 over 6 was het ook afgelopen. Het is echt maar 10 minuten. Het is een hele korte voorstelling. Ja, want die opening had om 6 uur afgelopen zullen zijn. Dus maar dat was allemaal met de tijd, weet je wel. Nou, we hebben dus al complimenten gehad. Wij zijn het eerste programma onderdeel wat op tijd is begonnen. Nou, gefeliciteerd. Dat en dan toch morgen gelukt. En hoe was het? Ja, wederom een groot succes. Ja, toch wel. Ja, want ik hoorde wel... Ik sprak net iemand ook die... er komt een nieuwe tijd aan. Ja, zeker. Dat is voor morgen vast. Hoe laat is het morgen? Ik kom 2 uur dat ik er nu op ga zitten. Twee uur. Vind ik een mooie tijd. Ja. Maar ja, en maar doe je dat eigenlijk alleen? Of heb je partners in crime? Ik heb partners vandaag? In puppetry. Ja. Oké, okay, met hoeveel mensen zit je hier met z'n 6? Maarten, mijn collegecollega, die doet ook mee. Die speelt gekka. Weet je wel, gekka geit. Gekka geit. Ja, de is MC is dat. Nee, dat is gewoon van de poppenkast, van deze specifieke poppenkast. Oh, oké. Gekka geit, die presenteert dat allemaal. Oh ja, die was. Oh, ja. En de props, hè, Maarten is de propmaster ook geweest. Oh. Prachtig huisje, wat ook weer het resultaat is van een collaboratie. Wieger bijvoorbeeld heeft het kartonnen dingetje in elkaar gezet en ik heb er toen roze papier op geplakt. Net als zijn Maarten en Frank nog bezig geweest. Frank is trouwens ook degene die meedoet met de poppenkast. Lange Frank, ja. En die hebben dus die schuimpjes erop geplakt. Het ziet er echt uit als een snoepgoedhuisje. Oh, wacht. Oh, ik zit naar de achterkant te kijken. Ik denk al van, zo bijzonder is dat. Wat een prachtig huisje. Zo komt hij in beeld. Ik zal hem even beschrijven. Het is echt een huisje, weet je wel, met zo'n puntdakje. Ja, heel mooi. Een roze voorgevel met een soort bakstenen van schuimpjes of hoe heet die dingen, ja. Marshmallows. Ja. Prachtige expressionistische raampjes erin. Ja. Een deurtje, hè? Dan komt dan die heks door naar buiten. Jesslene Hexwell. Wow. Die breekt hier uit de minimum security prison van het snoephuis. Ja, wat we ook hebben is dus een oventje. Oh. Hier is er nog eentje. We hebben dan van rood en geel en oranje papier wat van die vlammetjes geknipt. Laat je dan zo zien. Weet je wel, als die heks aan het verbranden is. Met die vlammetjes, die papieren vlammetjes. Ik heb een zwart karton mini-gebouwtje met een deur zien. Een oven is, dit is de oven, weet je wel, van die heks. Ja. Wauw. Nou, dat is een spektakel zeg, hé. Ja, dat zijn toch wel de fraaie props, hè? Ja. Nou, ik hoop dat we dan morgen wel de voorstelling mee kunnen maken. Wij spelen om 2 uur spelen we morgen de eerste. Ja. En ik denk om een uurtje of 5 morgen de tweede. Oké. Dat we een beetje op tijd ook wel af zijn. Ja. Dat ook voor de aandacht. Ja, nou, hartstikke goed. Hey, en met die collages en zo had je opeens, heb je nou ook een website met Martin? Ja. PieterMartin.com. Dat is PYTRMRTN.com. Ja. Daar Maarten staan en Pieter, maar dan met zowel collages van mij als collages van Maarten, als onze collaboraties. De beroemde serie Excel collages. Dus een soort die ook maar blijft groeien. Website van jou en van Maarten en van jullie samen. Ja. Nou, geweldig. Ja, want jullie maken van die enorme grote meesterwerken die de trippy as fuck. Ja, laat er een diepe indruk achter. En gaat het daar goed mee? Zijn jullie nog steeds zo productief als altijd? Of is het. We hebben vorige week zaterdag de hand gelegd aan de laatste hand gelegd aan onze nieuwste. Waar we ook echt wel een paar weken al mee bezig waren, hoor. Niet dan dagelijks dat we ermee bezig waren, maar hij heeft echt wel lange tijd op de werktafel gelegen. Het is prachtig geworden. Maarten heeft ook diverse foto's gemaakt van de verschillende stadia. Hij gaat nog een keer zo'n AI-morf-ding daarvan maken. Psychedelische shit, jongen. Ze zijn helemaal niet bedoeld om luchten naar te kijken eigenlijk, weet je. Nee, maar ja, en dan heb je ook weinig nodig om daarvan te gaan trippen natuurlijk. Van die plaatjes. Dus, ja, wat dat betreft is het een hele positieve bijdrage aan het gewelf. Dus, maar doe je nog meer op het landjuweel dit jaar? Nee, hè? Ik ben host ook. Ik heb allemaal artiesten en vrijwilligers en zo te logeren. Ja, het is een wilde inloop hier. Ja, dat valt me wel mee. Het is lekker overzichtelijk. Ik weet ook allemaal precies wie het zijn. Ja. Mensen die ik ook inmiddels al jaren ken. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Heb jij dat recept van die koekjes al? Nee, dat zou je eventjes zo nog moeten vragen. Ja, zeker. Hartstikke lekker. Ja, dat was een geheime pappenkoeksmaaktest. Die moeten we nog heel erg goed. Als je de jongen van de chai ziet, weet je wel, die heeft zo'n mobiele chai-stand. Heeft hij. Ze lopen rond. Ja, ja. Ah. Hij heeft hele lekkere chai-koekjes. Ja, die koekjes. Wow. Met gember en zo. Ja, maar erg goed. Gember en chai, echt de gekste dingen zitten erin. Het is echt smelt Maarten, in je mond. Wil jij soep? Oh. Ik heb geen trek meer. Wil jij soep? Ik zit even met een tijdgevricht. Oh. Even kijken. Ja, beter ik wil wel een tijdontwricht. Soepje. Maar ik ga om 7 uur dit gehucht verlaten. Ja, ik heb hier gewoon soep staan. Dus en het is, het is eigenlijk mooie timing. Oh, nou toch wel. Dan zit ik alleen even met de lieve luisteraar in mijn maag. Wil jij de lieve luisteraar even onderhouden een tijdje? Zelfstandig onderhouden, geachte luisteraars. Ik ga u nu zelfstandig onderhouden. Maar hoe ging dat ook weer? Hey, wat zie je goed uit, man. Ja. Je bent bij de radio, meneer. Ja, tegenwoordig. U bent dus dat mannetje van de radio. Het mannetje van de radio. Hallo, hallo, wie stinkt daar zo? Het mannetje. van de radio. Ja, het zijn zo van die problemen waar de mens mee zit. Ja. Mijn eigenlijke cameraman, ik weet helemaal niet hoe dat moet met zijn microfoon. Geen radio, liefde radio. Stinkt ook niet zo, maar dat scheelt u. Dat mannetje van de radio, dit echt in meurt als een. Ja, daar heb ik geen last van. Nee. Nee, daar heb ik geen last van. Even kijken, een leuke reportage maken of zo. Dat om de mensen rond. Misschien niet eens, kijk, ik ben ook een beetje een autist. Hoe mensen durven om allemaal te gaan vragen aan mensen of ze wat te zeggen hebben. Stel dat ze niks te zeggen hebben en je hebt dan gevraagd of ze wat willen zeggen. En dan hebben ze niks te zeggen en dan gaan ze misschien wel onzin lullen. Nou, dat is wel het laatste wat we in de ether willen sturen. Gelulde onzin. Tenminste, als andere mensen dat doen, hè, want laat het onzin lullen maar aan mij over. Ja, beter goed gelulde onzin dan een slecht gelulde waarheid. Ja. Nee, onzin lullen, dat lukt me dan nog wel een beetje. Zo tussen neus en lippen door. Heb jij ook al soep gegeten? Nou, heb ik al soep gegeten, wordt mij gevraagd. Nee, ik ben onzin aan het lullen. We hebben geen tijd om soep te eten. Nee, we moeten onzin lullen. Het radioprogramma moet vol. De zendtijd moet gevuld worden. Je bent content aan het creëren. Oh, content creëren. Ja. Content. Ja, ik ben heel content. Dat kan ik wel stellen. Zonder content. Ik hoop dat de luisteraar dat ook is. Want een tevreden luisteraar is... Ik hoop dat jij dat bent. En jij en jullie allemaal. Contente luisteraars. Ja, contente luisteraars. Luisterend naar onzin. Want wat heeft de zin voor zin zonder onzin? Kijk naar de tyfus. Oké, ik geef u weer door aan onze game master. Die gaat voor u weer verder lullen. Oh, dat klinkt heel goed. Ja. Ja, het was een hele leuke uitzending. Ik heb hele positieve reacties ook gehoord van mensen die dit, erg leuk vonden. Ja. Ja. Dus mensen die niet tevreden zijn, die die en, schrijven maar een e-mailtje dan. Ja, en hoe wil je dit gelabeld hebben? Oh, doe maar wat, zeg maar onder de categorie onzin. Oh, die heb ik nog niet. Oh, nou, dan moet je nodig even aanmaken, hè? Ja, dat snap je zeker. Ja, dat wel. Is hoog tijd, ja. Maar voorlopig doe ik hem dan nog even onder opmerkelijk. Wat jij wil. Nou ja, een beetje roeien met de labels die we hebben. Ja, precies. Je moet altijd roeien met labels. Ja. En ik doe het zoveel mogelijk, labels. Ja. En onzin had je nog niet. Nee, gek hè? Ja, gek eigenlijk wel. Als ja, je goed maar ik over ben nog doet. Aan het begin. Ik heb er pas 6 of zo. Oh, ja. Nou, nu 7. Ja. Dankzij Martin. Ik vind dat je wel echt een bijzonder mooi pak aan hebt. Ja, gelukkig kunnen de mensen dat niet zien op de radio. Nee, want maar vooral toen... helaas. Ja, helaas. Heel mooi. Ja. Maar en hoe was het op die trommel? Heb je ook getrommeld? Ja, ik heb op de powwow drum gedrumd. Ja, leuk hoor. Dat is wel echt een belevenis volgens mij. Ja, een hele belevenis. Is dat met 10 mensen of zo? Nog meer? 15 misschien wel? Nee, 8. Oh, 8. Oh ja, ik zie dubbel soms. Ja. Ja. Gelukkig dan, dat je voor de radio werkt. Ja, was, zat jij nog in het langzame stukje of was het al sneller toen? Beide. Ah, oh, jij zat in de versnelling. Mocht de versnelling meemaken. Wow, ik heb de versnelling meemogen maken. Dat is te gek, want dat was echt een hele krachtige versnelling. Okay. En toen barstte het echt los. Ja, er werd daarvoor ons was kan het echt, iets sneller? Daarvoor waren iets, mensen echt in een trance aan het komen, zeg maar. Ja. Jullie ook, volgens mij. En toen kwam die versnelling en toen, barst. Open dan gaat het feestje beginnen met een versnelling. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, ik vond het wel een mooie opening, ja. Goed zo. En, nou ja, helaas hebben we de poppenkast weer gemist. Want de opening liep uit weer. En de poppenkast was eigenlijk het enige onderdeel wat op tijd begon vandaag. Maar ja, zoals gebruikelijk. Is het, wij zijn vijf in de poppenkast zijn heel stipt. Een soort apothekers. Nou, nog stipter. En dan kan een gemiddelde apotheker nog een puntje aan zuigen. Oh. Ja. en er staat dus nog van alles te gebeuren. En even kijken, straks over een uur is er op de Green Tribe een hele leuke toestand. Met Staub. En dan... Hey, maar Maarten, ontzettend bedankt. Ja, nou... Ik vond het echt leuk. Heel kameraadschappelijk van je. Dat je even uit die penibele situatie komt. Penibele situaties, daar ben ik, help ik die mensen altijd graag uit of in. Of, het is maar net op mijn pet staat. Dankjewel. Ja, straks om 7:30 is het op de Green Tribe. Een evenementje van het SOTU Festival. Wordt er onder andere een cd gepresenteerd, Floating Point, geloof ik. Maar dat zullen we straks allemaal gaan meemaken, want de eerste avond van Blond Juweel gaan we straks even een beetje skippen. En dan zijn we daarna weer terug en daarna gaan we weer weg en daarna komen we weer terug. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. En, wat zei ik nou? Oh ja, dat beste advies was dat. Ja, blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel, want er komt wel degelijk meer.